जिसके अंदर शोहरत का अंसर आ जाए, किसी तरीके से मेरी शोहरत होनी चाहिए, इस शोहरत के लिए वो क्या कुछ करता है। अल्लाह जलाल हमें महफूज फरमाए। अल्लाह के सलफ कहा करते थे, शोहरत का हरीस पूरी जिंदगी मुत्तकी नहीं बन सकता। शोहरत का हरीस कभी भी जिंदगी में सच्चाई पे जिंदगी खड़ी नहीं कर सकता, ये झूठ बोलेगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने इसलिए इन चीजों से मना फरमाया, फरमाया इन्नल्लाहा युहिब्बुल अब्द अत्तकी अलगनी अलखफी, अल्लाह को पसंद वो इंसान है जो मुत्तकी हो, कोई उसको जानता है या नहीं जानता, वो मुस्तगनी हो, लोगों की तारीफ की उसे जरूरत नहीं है, और जिसकी तारीफें लाखों फरिश्ते कर रहे हों उसको भला दुनिया की तारीफ की हिरस होनी चाहिए। अब बिलाल जमीन पे चलते कदमों की आहट जन्नत में सुनाई देती, उम्मे सुलेम जमीन में थी, गुमायुसा बिन्तु मिलहान उसकी खुशबू जन्नत में जो है वो आ रही है, सिहाबी जो है हारिस बिन नुमान जमीन पे बैठे कुरान पढ़ रहे हैं, उनकी तिलावत से जन्नती महसूस हो रहे हैं, इनको भी ख्वाहिश हो सकती है कि दुनियादार मेरी तारीफ करे। अल्लाह जलाल इस बीमारी से भी हमें महफूज फरमाए। और आज इसी के जिमन में मैं एक अदब से गुजारिश करूंगा, यह भी एक शोहरत की बात है। पहले जब किसी के पास जाते ना तो वो लोग अपनी किताब निकाल के दिखाते, मैंने ये भी कोर्स किया, ये भी डिग्री ली है। आज शोहरत की हिर्स इतनी आ गई है, जब किसी के पास जाओ वो एल्बम निकाल के दिखाएगा, मैंने इसके साथ बैठ के पिक्चर उतारी, मैंने एक के साथ बैठ के पिक्चर उतारी, कोई काम है? कहता हूं मैं सेल्फी हूं, सेल्फी भी सेल्फियां लिया करता है। और याद रखिए, जो इस मैदान में कदम रखता है वो झूठ पे चलता है। आपने देखा होगा बैतुल्लाह में, मैं कभी कभी सोचता हूं कई मतलब उमरा करके आया हूं, कोई बंदा हार लेके आता ही नहीं, वो कितने लोग हार वाले आए होते हैं, तो मैं सोचता हूं ये अभी ये उमरे का सारा तरीका सुना देना सारी दुआएं तो टिकट मैं नहीं भी दे दूंगा। जिसने दाढ़ी नहीं रखी, जिस संगने रास्ते में सारे रास्ते पांच घंटे सिगरेट नोशी करता आया है, उसने उमरे और बैतुल्ला जैसी अजीम नेमत से क्या लिया, क्या उसका फायदा हुआ? और वहां बैतुल्ला में खड़े जान पे बनी होती है मोमिन की कि मुझे मेरे रब ने बुलाया है, मैं कहीं ख्वाबो खसनान वापस ना लौट जाऊं, मैं कुछ मांग लूं, चक्कर बड़े करने पड़ते हैं, आहिस्ता आहिस्ता चलना पड़ता है जल्दी से चक्कर खत्म ना हो जाए। और नशा इतना शोहरत का है, साथ हाथ खड़ा है और साथ कैमरा पकड़ा हुआ है और मुंह हिला रहा है, झूठ बोल रहा है और साथ पिक्चर ले रहा है कि दुआ कर रहे, हालांकि दुआ नहीं कर रहा होता। अल्लाह ताला इस बीमारी से भी उम्मत को महफूज फरमाए।